د ثابت البناني رحمت الله عليه څخه روایت دی چې وایي یو سړی په یو ځای کې خپل پلار واهه. یو چا ورته وویل دا څه کوې پلار وهې؟ پلار یې وویل دی پرېږدي، ما پر دغه ځای یا په دغه ځای کې خپل پلار وهلی دی، نو ځکه نن زما زوی ما په هغه ځای کې وهې. دغه وهل په هغه وهلو دي او پر ده ملامتي نشته. دا یې په دنیا کې قصاص دی. ځینې هوښیارانو ویلي دي که چا د مور او پلار نافرماني کول د خپل اولاد څخه به خوشحالي ونه ویني. که چا په کارو کې مشوره نه کول خپل مقصد ته به نه ورسېږي. که چا د خپلې کورنۍ سره مدارا نه کول د ژوند خوند یې ولاړو. شعبي رحمت الله تعالی علیه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایي رحم الله والدا اعان ولده على بره، یعنی الله جل جلاله جي پر هغه پلار ورحمیږي چې د خپل زوی سره د پلار په احسان کولو کې کومک کوي. یعنی داسې امر نه ورته کوي چې په هغه کې دې دا بیره وي چې زوی دې یې اطاعت ونه کړي. د یوه صالح سړي څخه روایت دی چې ده خپل زوی په هیڅ کار سره نه امر کاوه. که به یې یوه شي یا یوه کار ته ضرورت و، بل څوک به یې په هغه کار سره امر کوي. یو چا د دغه د سبب پوښتنه ځینې وکړه. هغه سړي وویل زه بیرېږم که مې زوی په یوه کار سره امر کړي او هغه په هغه کار کې زما نافرماني وکړه د اور لایق به وګرځي، او زه نه غواړم چې خپل زوی په اور وسوځم. نو ځکه د دغه ذکر سوو لارښوونو او معلوماتو په رڼا کې غواړم چې تاسې د خپلو اولادو په تربیه کې و دغه راتلونکو پنځو شیانو ته پوره توجه ولرئ. اول، ستاسې خبرې او عمل باید ستاسې د اولادو لپاره ښه لارښوونکی او راهنما وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کل مولود یولد علی فطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه الطبراني والبيهقي وأبو يعلى. يعني هر نوي پیدا سوي کوچنی د اسلام پر فطرت زیږي، خو بیا د مور او پلار دی یهودی یا نصرانی یا مجوسی کی. مقصد دا چې اولاد د مور او پلار پر قدم زی. نو کوشش وکړه چې ته او ستا کارونه او عملونه تا د اولاد د پاره ښه قدوه او راهنما وي. او که ته پخپله داسې و داسې، اولاد به دې خامخا تر تا په هغه کار کې یو څو درجې نور هم لوړ وي. دوهم، خپل اولادونه د پنځو لمانځو په ادا کولو پر خپل وخت او په جماعت سره امر کوه، خاصتا د سهار او د ماخوستن په لمانځو. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. يعني كخلق فهذا ثوابه أو درجه خبرته شوف جماعة سرد سهار أو ما قصن في المنزو كستا دغ المنزو تبخام خارات لاي كتهم فرخار فوتو واي. أو الله جل جلاله ده سورة طه فيوصل دجيس نمبر آيات فرماي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني خبل كورني خبل متعلقين خبل متابعين دل مانزف عداك ولو سر أمر كوا أو تهم پر مانزف چنگو اوتا مج ساسخ رزق نقوالو بلکی مج رزق در كوو أو شخاكما متكانو أو پرهزگارانو لرده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر رواه أبو داود وأحمد. يعني أولادنا كمو دقوه كالس والمانزسر أمر كوي أو كدلت كالس والمنزع نكاوة نوية فروهي البتة دا تعجب دا فاروهل ندا زخم كولو أو ما تولوهل. نو پر موږ دا لازمه ده چې د اولادو په باره کې د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړو او خپل اولادونه د لمانځه په مقام او درجه خبر کړو. دا ور وسیو چې منکون کې تڅونه ثوابونه او درجه ور کول کیږي او هغه چاته چې په منځ کې سستی او کاهلی کوي څنګه او څونه عذابونه ور کول کیږي په دې هم باید پوکو چې منځ د مسلمان شعار دی عماد الدین دی منځ هغه شی دی چې د مسلمان او کافر فرق پکیږي دریم د قران کریم اهتمام ورونو خپل اولادو ته په تلاوت په حفظ په تفسیر او په عمل کولو سره د قران مجید تعلیم ورکړي خو د ډېر افسوس او حسرت ځای دی چې یوازې د دولسم څخه نه بلکې هغه کسان چې د پوهنتون او فاکلتي څخه فارغه شوي دي د هغو هم قران مجید په لفظ سره نه دی زده چې دا د هغه بې پروایي او احمال نتیجه ده چې د پلرو استادانو او پخپله د متعلمینو د طرفه څخه د هغه کتاب الله سره کیږي چې د انسانانو د پاره د سعادت د نور د هدایت او شفا ضامن دی الله جل جلاله د هغه چا چې قرآن مجید وایي او عمل پکوي دا ضمانت کړی دی چې نه به په دنیا کې گمراه کیږي او نه به په آخرت کې بدبخته کیږي د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب كرامه شبه قرآن مجيد لس آياتنا ذكر تر هغوبة تر هغلس آياته نتيري دل شمعنا ينوي ذكره أو عمل ينوي فكره نو ذكر زواب لرو أو ده هغو أو لادوتا دا نصيحتكم شبه قرآن مجيد پر ذكره كي تير كوششوكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني سأو غرفتاتي هذا توقتي شو قرآن مجدية ذكري أو بأي بلشاتة وصاوة خستغي ويخ بريت متوجه أوسي شو دا قرآن مجد دا ذكري أو تعلمتك مقصد لفظي ذكري ندر يعني شو يوازي دي پر لفظ پر تجويد پر حفظ باند زوروي بلكي دا قرآن مجد پا معناه هم بايد ذان پوكي بلکه تر هغه مهم لا داده چې عمل هم په وکه کنه یوازې لفظ یې البته ویل یې ثواب لري لیکن چې عمل په ونسي بیا هم هېڅ څلرم کوشش وکړي چې اولادونه مو د هغه صالحه کسانو ملګري او مجلسان وي چې حق پیژني او د حق متابعت کوي او کوشش وکړي چې د هغه اشرارو د صحبت او ملګرتیا څخه یې راوګرځوي چې په دین او اخلاقو کې منحرف او د لارې اوښتي وي ځکه انسان د خپلو ملګرو او همنشینانو د دین او اخلاقو متابعت کوي لکه څرنګه چې یو انسان په لباس اغوستلو کې د خپل ماحول متابعت کوي دغرنګه په اعمالو او اخلاقو کې هم د خپل ماحول خپلو ملګرو او مجلسانو متابعت کوي پنځم د خپل اولادو وختونه پر داسې موضوعات ور وویشي چې د دوی د جن او دنیا ګټه وي لکه د قران کریم تلاوت د درسو تکرارول او مراجعه او د ګټورو کتابو مطالعه ځکه وختونه محدود دي او نفسونه په شمیر دي او د انسان څخه د قیامت په ورځ دغه پوښتنې کیږي عمر دې په څه شي کې پای ته ورساوه ځواني دې په څه شي کې تېره کړه او علم او په علم دې څه عمل وکړي ورونو علم یوه درخته ده چې هم باید میوه ولري هم زکات د علم میوه عمل دی او د علم زکات و خلقو ته د علم ښوونه ده موږ مخکې وویل ځینې وختونه داسې مور او پلار هم پیدا کیږي چې د اولاد د مشاعرو او احساساتو مراعت نه لري نو هغه کم مشاعر او احساسات دي چې د مور او پلار د طرفه باید مراعت کړل سي اوس به ځینې هغه کارونه بیان کړل سي چې د مند او پلرو د پاره نه شایي چې هغه کارونه په بې پروايي د خپل اولادو سره عملي کړي اول ځینې پلرونه پر خپل اولادو شدت کوي د هر لوی او کوچنی خطا په پېښېدلو سره په عتاب او سرزنش کې زیاته مبالغه کوي تر داسې اندازې چې ځینی وختونه پر یوه کوچنی خطا ډیر شدید او خوژونکي وهل هم ورکوي. دوهم، ځینی پلرونه سره د دې چې د مال خاوندان هم وي، په کورني ژوند کې یې پر خپلو اولادو سختي جوړه کړې وي چې د دغه سختۍ په سبب یې اولادونه د نقص او احتیاج احساس وکړي، او ډېر ځله د دغسې پلار اولادونه د مال و پیدا کولو ته ځان مجبوره وبولي، او دوی ته د مال د پیدا کولو طریقه فرق نه لري. که دغه مال په غلا سره پیدا کېږي، که په فقر او سوال سره پیدا کېږي، یا د بدو او بېباکه خلقو په ملګرتیا کې پیدا کېږي. درېم، هغه شی چې د اولاد مشاعر په زخمي کېږي، د اولادو په مابین کې د عدل پرېښوول او فرق کول دي. دغه فرق که په روزانه تنخوا کې وي، که په هدیه او سوغات کې وي، که په خبرو ملاتفت او مهربانی کې وي. څلورم، هغه کار چې د اولاد حقارت او سپکتیا په کېږي، لکه د خبرو په وخت کې د هغو چپول، د هغو په خبرو پسخند وهل. مثلا اولاد دی خبرې کوي او تور سوایه تو خو مزه کېږه، ستا خو تر اوسه خبرې نه دي زده. دغه کار د اولاد څخه د خبرو کولو جرأت او د خپلې رایې ښکاره کول سلبوي. پنځم، دا چې د اولاد پر غاړه مسؤلیت نور اچوي، هیڅ کار وده ته نور پرېږدي چې دی یې په خپله سر ته ورسوي. که په یوه کار کې خطا ځینې پېښه شوه، دوهم وار د هغه کار د صحیح کولو یا اصلاح کولو موقع نور کوي. شپږم، دا چې د اولاد د عمر د مرحلو تقدیر او مراعت ونسي. ځینې داسې مور او پلار شته چې د خپل اولاد سره سره د دې چې هغه لوی سوی وي، دوی تر اوسه هم داسې معامله ورسره کوي لکه هغه چې کوچنی وي. دغه معامله د اولاد پر شعور تاثیر کوي، او هغه په ځان کې د کمبودۍ احساس کوي. اووم، دا چې اولاد ته تر ښځې غوښتلو یا واده کولو وروسته د ده د ژوند په هر لو او کوچنۍ موضوع کې مداخله کېږي. هلته ځینې داسې مور او پلار شته چې پر اولاد او د هغه پر ښځه پوره او کامله سلطه غواړي، او پر خپلو اولادو یې پس له واده کولو هم ټینګه پنجره یا د اوسپنې قفس راګرځولی وي. ته به یې وینې چې د اولاد په خاصو معاملو کې مداخله کوي، او ډېر ځله د دوی وخونې یا کور ته په چم او په پټه سره ورځي، او ډېر ځله پر دوی د داسې رایو او نظریو عملي کول لازموي چې په حقیقت کې هغه نظریې د سمې او صحیح لارې څخه مخالفې هم وي. د دغه ذکر سوو ټولو کارو عمل کارو کول یا عملي کول غلطه او ناقصه تربیه ده. دا ټول هغه کارونه دي چې په اولاد کې بیره او تردد په وجود راوړي، او دغه کارونه د اولاد دپاره د دوی په ټول ژوند کې ماته او شکست په میراث پرېږدي. نو ځکه پر پلار دا لازمه ده چې د خپلو اولادو د صحي تربیې دپاره د دغه اوو ذکر سوو مادو یا د دغه قسم اعمالو و پرېښولو ته پوره متوجه وي. ورونو، که تاسې غواړئ چې ستاسې اولادونه دینی او دنیاوي کامیابۍ او بریالیتوبونه لاسته راوړي، او ستاسې اولادونه په دنیاوي او اخروي ژوند کې ستاسې په زړه پورې وي، نو د خپلو اولادو په تربیه کولو کې د هغو شیانو مراعت وکړئ کوم چې دوی پر هغه لار بیایي چې تاسې یې غواړئ. ځینې د هغو شیانو څخه چې د پلرو سره د اولاد په صحیح او سالمه تربیه کولو کې کومک کوي، د دغه لاندنیو کارو عملي کول دي. اول، په اولاد کې ادبي جرأت پیدا کول، او بیا د دغه جرأت روزل. او دا کار داسې کېدلی شي چې اولاد د ده په قیمت او استعداد سره پوکې، او پر خپل ځان یې اعتماد او باور ورپیدا کړي. نو دی کولای شي چې د خپلو نظریاتو او افکارو په وړاندې کولو کې صریح شجاع حر او آزاد وي. البته دا ادب په چوکاټ کې نه د سترګي او صفصفه پر ډول. دا هغه کار دی چې ستا اولاد په هغه سره اطمینان حاصلوي د بیرې تردد ذلت ځان سپک کولو په عوض کې په ځان کې قوت او اعتبار حسوي. دوهم د اولادو سره مشوره کول. په ځینو کورنیو چارو کې یا په هغه کارو کې چې ستا په اولادو پورې تعلق لري مشوره ورسره وسي او د دوی نظریات او افکار راویستل سي. مثلا د کور د فرش او د هغه د رنګ په باره کې د دوی رایه وغواړي، یا غواړي چې موټر رانیسي د هغه د رنګ په باره کې مشوره ورسره وکړي، یا په دې باره کې د دوی نظر وغواړي چې د اختر په رخصتیو کې چیرې او په کومه ورځ باید ولاړ شو، او بیا د دوی نظریات سره موازنه او مقایسه کړي، او بیا د هر یو څخه وپوښتي چې تا ولې او په څه سبب دغه رنګ یا دغه ځای خوښ او اختیار کړي. د دغه مشورې د جملې څخه دا هم دی چې د مکتب او مدرسې د بکس او بستې یا کتابچو او نورو لوازمو د رنګ اختیار و دوی ته پرېښول سي. که بیا د دوی په اختیار سوي او خوښ کړه سوي شي کې شرعي ممانعت موجود و، مثلا بد یا نور غیر اخلاقي شیان پر رسم و و هغه ته متوجه که، د دغه ماجې په عملي کولو سره ستا د اولادو په نفسیاتو کې ډېر اطمینان او اعتماد پیدا کیږي او دوی ته د دوی د قیمت او اهمیت ښوونه کیږي، د دوی د اذهانو د تدریب او تحریک سبب ګرځي، او په دوی کې دا عادت پیدا کیږي چې د خپلو افکارو او نظریاتو تعبیر او اظهار وکړي. دریم، د ځینو مسؤلیتو پر اجرا کولو یا عملي کولو د اولاد عادتول. مثلا د کورنۍ د سرپرست په غیاب کې د کورنۍ د احتیاجاتو پوره کول د ده پر غاړه ورواچول سي، یا د کورنۍ د پاره په سودا راوړلو عادت کړه سي، یا په داسې طریقه سره مالي استقلال ورکړه سي چې په هره میاشت یا هفته کې یو معین مبلغ د ده د ځان او کورنۍ د مصرف د پاره ورکول سي. څلورم، د ټولنې په مصلحتي کارو کې د اولاد د حصه اخیستلو عادتول. یعنی اولاد دی وجه ته تشویق که چې د دین او مسلمان ورونو په خدمت کې حصه واخلي، چې دغه حصه اخیستل یا د دعوت او تبلیغ په لار کې وي، یا د فقراو او محتاجانو په کومک کولو سره وي، یا د ضعیفه او معیوبه انسانانو په کومک سره وي، او داسې نورې ډیرې د خیر لارې چارې سته چې انسان په هغه کې د خپلې ټولنې سره همدردي او د مسلمان ورونو کومک کولای سي. پنځم، د شدائدو په مقابل کې د عزم او تصمیم نیولو تدریب. یعنی ځینې وختونه باید پلار خپل اولاد د داسې شدید موقف یا خطرناکه مسألې سره مخامخ کړي چې هغه موقف قاطع فیصله او بیا جدي عمل غواړي، او د دغه کار نتیجه که ښه وي که بده د اولاد پر غاړه ورپرېږدي. که په دغسې کار کې اولاد موفق او کامیابه سو، نور یې هم پسې دلاوره کړي او پر ما یې وټکوي چې آفرین، او که خطا وتی په نرمي سره یې غلطیاوې ور اصلاح کړي او سمه لار ور وښيي. دا هغه کار دی چې اولاد د ژوند د سړو او تودو د مخامخ کېدلو سره عادتوي، او د شدیدو مواقفو د مقابلې د پاره د ښه تدبیر لارې چارې ورښیي. رونو دغو شیانو ته څه متوجه سئ؟ البته په الفاظو به یې نو کې مشکل وي. شپږم، د اولاد په طبیعي او قلبي علاقه پوهېدل. دغه مسأله د پلار یا مربی و دقیق نظر او ژوري کتنې ته ضرورت لري. که چیرې مربی په خپل عمیق نظر او کره کتنه سره و دغه موضوع ته متوجه سي او دا ورته معلومه سي چې زما اولاد په فطرت او طبیعت کې د څه شي سره علاقه لري، او بیا د اولاد سره د هغې علاقې په مقتضا موافقه معامله وکړه، نو دا ډېر ممکنه ده چې د اولاد تربیه دي په ډېر ښه ډول سره وکړي او خپل اولاد یې د کامیابۍ پر لار رهي کړي. او که د اولاد زراعت خوښ و خو پلار ډاکټر ځینې جوړاوه، یا د اولاد تخنیک خوښ و او پلار ادبیات په ویل، د موافقت لار یې نامعلومه ده و کامیابۍ ته رسېدل یې په شک کې دي. اووم، د اولاد د عمر د مرحلو مراعتول. وروره، ستا اولاد لوییږي، فکر یې هم نمو او پرورش ورسره کوي، نو خامخا باید د ده سره د ده د عمر د ده د فکر او استعداد برابره معامله ورسره وسي. داسې نه چې د همیش دپاره دی کوچنی بولې او د کوچني معامله ورسره کوي، یا دا چې د کوچني سره د لوی معامله کېږي، د کوچني څخه هغه شیان او هغه کارونه وغوښتل سي چې د لویانو څخه غوښتل کېږي، او هغه قسم عتاب او سرزنش ورکول سي لکه لویانو ته چې ورکول کېږي. کوچنی کوچنی دی او لوی لوی. د هر چا سره د هغه پر حال موافقه معامله باید وسي. اتم، د اولادو سره کښېنستل. یو د هغه شیانو څخه چې د پلار دپاره پکار دي دا دی، که څه هم هر څونه د دنیا په کارو مشغوله وي، خو بیا دې هم د دې دپاره یې وخت وټاکي چې په هغه وخت کې د خپلو اولادو سره کښېني، خبرې ورسره وکړي، ساعت یې ورتیر کړي، د دوی د ضرورت شیان ور وښيي، د عبرت کیسې ورته بیان کړي. دا ځکه چې اولادونه د خپل مور او پلار و قرب او نزدیکت ته ډېر ضرورت لري، او دغه ناسته ډېرې واضحه او مثبته نتیجې لري. دا یو تجربه سوی کار دی. کم پلرونه چې د خپلو اولادو سره کښېني، ټوکې تکالې او کیسې ورسره بیانوي، د دغه کار میوه او ثمره پر خپلو اولادو ویني. د اولادو اعصاب او روحیات یې سالم او آرام وي، طبیعتونه یې سم وي، په خپل ژوند کې خوښ او راضي وي. مګر بالمقابل، هغه پلرونه چې دنیوي کارو د خپلو اولادو څخه مشغوله کړي وي، دوی به د دغه کار ضرر او فساد پر خپلو اولادو وویني. دغه اولادونه داسې لوییږي چې دنیا او راتلونکی ژوند ورته تاریک وي، نه پوهیږي چې د ژوند سره څنګه مخامخ سي، لار ځینې ورکه او د سمې لارې څخه واوړي. ډېر ځله د پلار مشغولتیا د اولاد دپاره د دې سبب وګرځي چې د والدینو څخه یې بد راسي، او ډېر ځله اولاد د کور څخه وتښتي او د فساد په کندو کې ولویږي. کم وخت چې د پلار عمر ډېر سي، د دنیوي کارو څخه فارغه سي او غواړي چې د اولادو سره کښېني، دا کار نسي کولای، ځکه یو خو په خپله د ده عادت نه دی او بل یې اولادونه هم نه دي عادت کړي، او دا کار په تجربه رسېدلی دی. د اولادونه د خپلې ناستې څخه د هغو په کوچنیوالي کې محروم کړي وه، او دی د هغو د ناستې څخه د هغو په لویوالي کې محرومه سو. نه هم، د اولادو په مابین کې عدل او مساوات. ځکې او آسمانونه په عدل سره قائم دي، او دا امکان نه لري چې د خلقو حالات دي بی له عدل څخه په بل شي سره مستقیم سي. نو یو د هغو شیانو څخه چې د اولاد په باره کې پر مور او پلار لازم دي دا دی چې د اولادو په مابین کې عدل وکړي، ځینې تر ځینو نورو ځان ته نږدې او افضل نه کړي. دغه افضلیت که په مادیاتو کې وي، لکه هدیه، سوغات، د اختر کالي یا ورځنۍ تنخواه، که په معنویاتو کې وي، لکه ګرانښت، مهرباني، خبرې کول، خندل او داسې نور. لسم، د اولادو د عواطفو مړول. یو بل د هغو شیانو څخه چې باید د اولادو سره یې مراعت وسي د دوی د عواطفو مړول دي، هغه داسې چې اولادونه باید دا حس کړي چې مور او پلار پر موږ مهربانه او مشفق دي، موږ پر ګران یو او زموږ سره مینه لري. دا د دې لپاره چې د دغه پلرني محبت څخه محرومه نه سي پاته، او په هغه محبت پسې تر کور د باندې ونه ګرځي. نو خوږه خبره، په مهرباني سره لاس پر تېرول د محبت خندا ځینی وختونه هجه او سوغات ورکول او داسې نور کارونه چې د مینې او پلرني محبت آثار په ښکاره کیږي د اولادو پر نفسیاتو ډېر ژور اثر لري. یولسم، په مناسبه او عادلانه طریقه سره اولادو ته خرڅ ورکول. اولادو ته باید د دوی د ضرورت پر اندازه مصرف ورکول سي، ضروریات او احتیاجات ورپوره کړل سي. دا د دې لپاره چې دوی تر کور د باندې د مال و پیدا کولو ته مجبوره نه سي. دولسم، د اولادو په مابین کې د ایثار او قربانی نشرول. دا کار په داسې شکل سره کیږي چې د اولادو په مابین کې یو د بل سره د کومک کولو احساس موجود او بیا قوي سي، یو د بل سره محبت ولري، یو د بل سره د شي په ورکولو کې عادت سي، هر یو هغه بل د خپلې کورنۍ عمده او اساسي غړی وبولي، نه داسې چې هر یو د خپل ځان په محبت کې غرق وي او د هر یو سره بې له خپله ځانه بل فکر نه وي ورسره. دغه قسم یا پر دغه خوی د اولادو تربیه کول ډېر هغه مشکلات د بینه وړي کم چې دننه په کورنیو کې پیدا کیږي. درلسم، د اولادو و خبرو ته غوږ نیول او خبرو ته یې اهمیت ورکول. کم وخت چې د اولاد خبرې درته کوي په عوض د دې چې ځان په یوه بل شي مشغوله کې یا مخ ځینې واړوي یا یې خبرو ته غوږ نه نیسي، ښه تربیه او مناسب کار دا دی چې خبرو ته یې غوږ ونیسي او دوی په دې پوه کې چې ستا خبرې ما ته اهمیت لري. نو د یوه پلار دپاره وړ او مناسب کار دا دی کم وخت چې د ده اولاد خاصه کوچنی اولاد خبرې ورته کوي دی پوره غوږ ورته ونیسي او دا ښکاره کړي چې زه ستا و خبرو ته اهمیت ورکوم. مثلا د تعجب علامې د پلار پر مخ ښکاره سي یا داسې ږغ او حرکتونه کوي چې هغه پر غوږ نیولو اهتمام او تعجب دلالت کوي. مثلا ورته وایي ښه صحیح ده، یا یې د خبرو سره سر سوروي، یا یې د پوښتنو جواب ورکوي او نور داسې کارونه چې د وخت او حال سره مناسب وي. دغسې رویه د اولاد پر ښه تربیه کولو ډېر مثبت آثار لري چې د هغې جملې څخه اول دغه کار و اولاد ته د خبرو کولو طریقه ورشي. دوهم، د افکارو پر ترتیبولو او پرله پسې کولو کومک ورسره کوي. دریم، د خبرو اورېدلو او خبرو ته د غوږ نیولو طریقه ورشي. څلورم، د اولاد شخصیت رشد او نمو کوي. پنځم، ذاکره یې قوي کیږي او تېر شوي افکار راګرځولی سي. شپږم، د خپل پلار سره یې نور هم د زړه نږدېوالی زیاتیږي. دا ځینې هغه اسالیب او رویه وي چې د اولاد مشاعر او احساسات شوروي او د اولاد ذوق او ادب راویسوي و راتلونکي ژوند ته یې متوجه کوي. محترمو ورونو، که غواړئ چې په زړه پورې او صالح اولاد ولري نو ته هم د خپل اولاد په تربیه کولو کې مسؤلیت لري. داسې نه شي کېدلی چې د ګلانو و بوټي ته شلومبې ور اچوې او د ګلانو امید ځینې کوې. که ګل غواړې، ګل ځان ته خاصه خاوره، خاصې اوبه او خاصه تربیه لري. ته د ګل د غوښتنې سره سمه تربیه ورکه، هغه بوټي به تا ته ستا د غوښتنې سره سم ګلان درکړي. که ته دیني تعلیم نه لرې، په اولاد دې خامخا دیني تعلیم وکړه. په یوازې دکانداري او بزګري، په یوازې تجارت او ماموریت څه نه ده جوړه. رحمان بابا وایي د دنیا په چارو هر سړی عاقل دی چې سړی په سړی کېږي عقل بل دی. نن ورځ ځینې پلرونه د خپلو اولادو څخه فقط پیسې غواړي. دا مهمه نه ده چې څنګه او په کومه لار یې پیدا کوي، په غلا، په درواغو، په بد اخلاقیو. فقط پلار په دې خوشحاله کېږي چې زه یې ماښام پیسې ورته کېږدي. نو ستا اولاد که نن د خلکو سره درواغ وایي، سبا یې ستا سره هم وایي. که نن د خلکو څخه غلا کوي، سبا یې ستا څخه هم کوي. که نن د خلکو سره بد اخلاقه دی، سبا ستا په کور کې هم بد اخلاقه دی. د کریم او رحیم الله جل جلاله څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ مسلمانانو د ټولو اولادو ته دا استعداد او توفیق ورکړي چې د خپل مور او پلار، خپلو مشرانو اطاعت په هغه طریقه سره وکړي چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر کړی دی. او هم دی الله جل جلاله طول مند او پلروته دا توفیق ور عطا کی چې خپل اولادوته داسې سالمه او اسلامی تربیه ورکی چې د دوی اولادونه د اسلام او اسلامي ټولنې د پاره صادق خدمتګاران وګرځي. آمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دمور أو بلارثر إحسان دوهم فتا. محترم ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیره اوله فته کې موږ هغه قصه بیانول چې اسمعی رحمه الله روایت کړې وه. او وایي یوه اعرابي قصه راته کول او ویل زه په دغه نیت د کوره څخه ووتم چې شاوخوا په کلو او ښارو کې د داسې چا په لټنه وکم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا بده معامله کوي او داسې څوک ووینم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا ښه معامله کوي. نو د دغه مقصد دپاره پر کلو ګرځېدم. څو داسې یو سپینږری مې ولیدی چې په ډېره سخته ګرمي کې یې په غاړه کې رسۍ وه او په هغه رسۍ پورې دونه لو سلواغه تړلې وه چې اوښ یې طاقت نه درلودی. تر شا یو ځوان په پسې و چې په لاس کې یې د څرمنې څخه او دل سوی چلاخه یا قمچنه وه. په دغه قمچنه یې دغه سپینږری واهه او اوبه یې پراکښلې. د سپینږری شای املا د دغه قمچنې په وهلو سره ټوک ټوک او زخمي وه. ما ورته وویل د دغه ضعیفه سپینږری د ازارولو په سبب د الله جل جلاله څخه نه بیرېږې؟ د دغه رسۍ کشول یې نه دي بس چې وهې یې هم؟ ځوان وویل پر دغه ټولو سربیره پلار مې هم دی. ما وویل الله دې پر خیر مه پېښوه. ځوان وویل ږغ مه لره، ده د خپل پلار سره دغسې کول او پلار یې د ده د نیکه سره دغسې کول. نو ما وویل دا هغه څوک دی چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا ډېره بده معامله کوي. بیا هم ګرځېدم. څو پر داسې یو ځوان تېر شوم چې په غاړه یې کڅوړه زړېدل او په هغه کڅوړه کې یو ضعیفه سپینږری دونه ډنګر سړی و لکه یو کوچنی چچی او هر ګړی به یې دغه سپینږری مخ ته کښېناوه. داسې خواړه به یې ورکول لکه څوک چې چچي ته خواړه ورکوي. ما ویل دا څوک دی؟ ویل دا مې پلار دی او دغسې سوی دی چې ته یې وینې. نو ما د ده پالنه پر غاړه اخیستې ده. اعرابي وایي ما د ځان سره وویل په ټولو عربو کې دغه ځوان هغه څوک دی چې د پلار سره یې ډېر احسان کړی دی. عامر ابن عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي زما پلار وفات، ما پوره یو کال د الله جل جلاله څخه بل خواست او غوښتنه نه ده کړې بې له دې څخه چې زما پلار ته عفو وکړي. یعنی یو کال مې یوازې دغه دعا کول چې الهي زما پلار وبخشه. ورونو، اوس به د عبرت دپاره د علقمه په نامه سره د یوه صحابي قصه درته رانقل کړم. که څه هم د جرح او تعدیل علما دغه قصه ډېره ضعیفه بولي، خو د احادیثو په ځینو کتابو کې راغلې او نقل شوې ده. قصه داسې ده، وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په زمانه کې یو ځوان و چې علقمه ورته ویل کېدل. دغه ځوان د الله جل جلاله په عبادت کې ډیر کوشش کاوه. لمنځونه، روژې او خیراتونه یې ډیر کول. دغه ځوان ډیر شدید مریض شو. د ده ښځې و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته حال ولېږي چې یا رسول الله زما میړه القمه د زکندن په حالت کې دی، نو ما دا شو بلل چې تا د ده په حال خبر کم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم څو نفره اصحاب کرام امر کړه چې ورسئ او د شهادت کلمې ورتلقین کړي. اصحاب کرام ورغله او ویلي ده چې القمه د زکندن په حالت کې دی، نو یې د لا اله الا الله کلمه ورتلقینول، مگر د القمه پر ژبه کلمه نه جاري کېږي او نه یې وایي. اصحاب کرامو ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته حال ولیږي چې د القمه ژبه کلمه نه وایي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل، آیا د القمه د مور او پلار څخه څوک ژوندي دي؟ یو چا وویل، یا رسول الله، د القمه پلار وفات شوی دی خو یوه سپینسری مور لري. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د القمه و مور ته نفر ولیږي چې ورته ووایي، که ته و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته ورتلای سې ورسه، او که ته نه سې تلای نو تر هغه وخته د کوره څخه مه وزه چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درته راځي. قاصد د القمه و مور ته دغه خبر ور وړي، خو ښځې وویل، زما زانګې د ده تر ځان قربان وي، دا پر ما حق دی چې زه ورسم. ښځې خپله لکړه ورسره واخیستل، څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. پس له سلام او جواب څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل، یا ام القمه، رشتیا راته ووایه، او که د خلاف وویل د الله جل جلاله د طرفه به وحی راسه. ستا د زوی القمه حال څنګه و؟ ښځې وویل، یا رسول الله، زما زوی ډېر لمنځونه کول، ډېرې روژې یې نیولې، ډېر خیراتونه یې کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ستا او د ده څه حال و؟ ستا سره یې ګزاره څنګه وه؟ ښځې وویل، یا رسول الله، زه ځینې ناراضه وم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ولې؟ ښځې وویل، یا رسول الله، القمه خپله ښځه تر ما د مخه کول، د هغې اطاعت او زما نافرمانی یې کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، د مور نرضائیت د القمه ژبه د کلمې د ویلو څخه بنده کړې ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا بلال، لاسه او ما ته ډېر لرګي راټول که چې القمه په اور وسوزم. ښځې وویل، یا رسول، زما د زړه میوه زما په حضور په اور سوځې؟ دا زما زړه نه شي زغملی چې زما زوی د زما په مخ کې په اور سوزل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا ام القمه، د الله عذاب دغه د دنیا تر اور ډېر شدید او همیشه دی، نو که ته په دې خوشحاله کېږې چې الله جل جلاله بخښنه ورته وکړي او د هغه جل جلاله د اوره څخه خلاص سي، نو ځینې راضي سه. زما دې په هغه ذات اختیار د هغه په واک کې دی، تر څو چې ته د القمه څخه ناراضه یې، القمه نه د خپلو لمنځو څخه فایده اخیستلی سي، نه د خپلو روژو او خیراتو څخه. د القمه مور وویل، زه الله جل جلاله، ملائکې او هغه مسلمانان چې دلته حاضر دي شاهدوم چې زه زما د زوی القمه څخه راضي یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا بلال، ولاړ سه وګوره چې القمه د لا اله الا الله کلمه ویلی سي که یا. ښایي د القمه مور زما څخه د حیا په سبب هغه خبره کړې وي چې د دې په زړه کې نه وي. بلال رضی الله تعالی عنه ولاړی، کم وخت چې د کور دروازې ته ور ورسېدی وایې اورېدل چې القمه وایي لا اله الا الله. بلال رضی الله تعالی عنه چې کور ته ور داخل سو ویل، ای حاضرینو، د القمه د مور نه رضائیت، د القمه ژبه د لا اله الا الله د ویلو څخه منع کړې وه، او د دې رضائیت د ده ژبه ور خلاصه او ایله کړه، او القمه په دغه ورځ وفات. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تورغ لي دع القمة غسل أو كفان سريا أمر وكري، أو بيايا دا جنازة المسبر أداكري دا شخول فوقك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا قبر پرسند ودردي أو ويفرمال، يا معشر المهاجرين والانصار هر حق توب تخفل زوجه برخفل مور دمخكي برحق دي ده الله جل جلاله لعنت ده ملائكه لعنت او ده طول خلق لعنت به ده هغا شاتخه نفرائض قبليزي ننوافل جلاله تتوبه وكاجي او ده موسر احسان وكي او ده غير رضا طلبكي ده الله جل جلاله رضا ده مور پا رضا كده او نرضائيته ده مور پا نرضائيت كده محترم ورونو اوس به هغه طریقه په اختصار سره درته بیان کوم چې موږ باید د خپل مور او پلار سره څنګه او څه ډول نیکی او احسان وکړو. وروره، که ته د دنیا او آخرت کامیابي غواړې، په دغه لاندنیو نصیحتو او وصیتو سره عمل وکړه. اول، د مور او پلار سره دې په ادب خبرې کوه، ځکه الله جل جلاله فرمایي: ما اوف ورته وایه، مه یې شړه، بلکه د دوی سره نرمی او پستی خبری کوا. دوهم، همیشه د مور او پلار اطاعت کوا بی له هغه څخه چې گناه وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: هر هغه شی چې د خالق جل جلاله گناه یا نافرمانی وي، په هغه کې د مخلوق اطاعت نه کیږي، که څه هم دغه مخلوق هر څوک وي. دریم، د مور او پلار سره نرم اوسه، په تریو تنګي او د قهر په کتلو مور ته ګوره. د مور او پلار نوم او شرف ساته، د دوی مال ساته، د دوی بې اجازه د دوی د مال څخه شی مه اخله. هر هغه کار چې دوی په خوشحاله کیږي هغه کوه، لکه د دوی خدمت یا د دوی دپاره د یو شي رانیول، که څه هم دوی نه یې په امر کړي. ستا په ټولو کارو کې د دوی سره مشوره کوه، که یو وخت مجبور سوې چې د دوی د رأی څخه مخالفت وکړې، عذر ورته ووایه او معافي ځینې وغواړه. اووم، چې درنارې کې ډېر ژر په ادب او په خندا سره جواب ورکوه. اتم، د دوی د اقرباوو او اشنایانو عزت کوه، د دوی د دشمن سره هېڅکله دوستي مه کوه، نه د دوی په ژوند کې او نه د دوی تر مرګ وروسته. نهم، بحث او اختلاف مور سره کوه، او مه دوی پر خطا بوله. کوشش کوه چې په ادب سره هغه سمه لار وښکاره کړې. یعنی که په یوه موضوع کې ستا او د دوی اختلاف و او ته هم پر حق وې، داسې مور ته وایه چې ته غلط او خطا وایه، بلکې هغه حق طرف په ډېر ادب سره ورته بیان کړه. لسم، ضد او عناد مور سره کوه، آواز مه پر پورته کوه، د دوی و خبرو ته غوږ نیسه، د دوی د عزت په سبب د ورور او خور سره مشکلات مه جوړوه. یولسم، په کور کې د مور سره کومک کوه، په د باندنیو کارو کې د پلار سره. دولسم، د دوی بې اجازې سفر مه کوه، که څه هم د مهم کار دپاره وي، که سفر کولو ته ډېر مجبوره وې نو عذر ورته وکړه او همیشه خپل حال ورته رالېږه. درلسم، د دوی بې اجازې د دوی خونې ته مور ننوزه، خاصتا د دوی د خوب او راحت په وخت کې. څوارلسم، که دوی ته میلمه راغلی و په خدمت کې حاضر اوسه. پنځلسم، د دوی تر مخه خواړه مه خوره، د خوړلو او څښلو په شیانو کې او د اغوستلو په لباس کې د دوی اکرام کوه، یعنی هغه ښه شی دوی ته ایږده. شپاړسم، پر دوی درواغ مه وایه، که یې ستا د خوښې څخه مخالف کار وکړي ملامتي مه پر وایه. اوولسم، خپله ښځه او اولاد تر دوی مه د مخه کوه، تر هر شي او تر هر چا د مخه د دوی رضا طلبوه، ځکه د الله جل جلاله رضا د مور او پلار په رضا کې ده. اتلسم، د دوی تر مخ مه ځه او تر دوی لوړ مه کښېنه. نونسم، دا شرم مه بوله چې ستا نسبت ستا و پلار ته وسي، که څه هم ته د لوړ منصب خاوند یې. پام کوه چې د دوی احسانونه هیر نه کړې او آزار یې نه کړې. شلم، په نفقه کې پر مور او پلار بخل مه کوه، دا ستا دپاره شرم او پیغور دی، او ستا اولاد به بیا ستا سره دغسې کوي، څه چې کرې هغه به ریبې. یویشتم، که د مور او پلار څخه جلا اوسېږې، ملاقات ته یې ډېر ورځه، تحفه او سوغاتونه وروړه هغه چې ته یې تربیه کړی یې او ستا سره ستړي سوي دي احسان یې منه د خپلو اولادو په مصرف او ستړیا سره عبرت واخله. دوویشتم په ټولو خلقو کې حقداره اول مور ده او بیا پلار دی. درویشتم د مور او پلار د قهر او آزاره څخه لرې ګرځه که نه په دنیا او آخرت کې به بدبخته سې او ستا اولاد به دغسې معامله در سره کوي لکه ته چې یې د دوی سره کوې. څلېرویشتم که دې د مور او پلار څخه یو شی غوښتي په نرمي یې ځینې غواړه که یې درکړي شکر یې ادا کړه که یې درڅخه منع کړي معذوره یې وبوله او دونه ډېرې غوښتنې مه ځینې کوه چې په تکلیف سي. پنځهویشتم که د کار کولو او ګټې کولو قدرت در پکښې پیدا سو نو کار کوه او د مور او پلار سره کومک کوه ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ته او ستا مال ستا د پلار یاست. شپږویشتم ستا مور او پلار پر تا حق لري، ستا ښځه پر تا حق لري، ستا اولاد پر تا حق لري، ستا ورونه او خوند پر تا حق لري، نو هر حق درلودونکي ته د هغه حق پوره ورکوه. د دغه حقوقو په برابر او مساوي ساتلو کې کوښښ کوه. اوویشتم که دې مور او پلار ستا د ښځې سره اختلاف او خصمانه رویه کول ته باید د حکمت څخه کار واخلې. که دې ښځه پر حق وه هغه باید پوه کړې چې زه ستا پر طرف یم خو د مور او پلار راضي کولو ته هم مجبور یم. اتویشتم که دې د مور او پلار سره د واده کولو په مسأله یا د خپلې ښځې د طلاقولو په مسأله کې اختلاف راغلی رجوع د شرع و حکم ته وکړي ځکه په دغسې مسائلو کې شرعي احکام ښه فیصله کوونکي او کومک کوونکي دي. نویشتم د اولاد په باره کې د مور او پلار دعا قبوله او مستجابه ده. کوشش کوه چې د خیر دعا درته وکړي او د شرا څخه یې ځان ساته. دیرشم د خلقو سره په ادب ژوند کوه ځکه که څوک د خلقو مور او پلار وریاد کړي خلق د مور او پلار وریادوي او په خلقو د خپل مور او پلار شکنځل د لویو او کبیره ګناهو څخه دي. یو دیرشم که د مور او پلار څخه جلا اوسېږي همیشه ملاقات ته ورځه او که وفات سوي وي قبر او هدیرې ته یې ورځه. په دوی پسې خیرات کوه او دغه دعا ډېره وایه رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اوس به وځینو هغه اولادو ته یو مختصر او کوچنی نصیحت وړاندې کوم چې د مور او پلار د حقوقو مراعت یې نه وي کړی. ای هغه څوکه چې ضروري او لازمي حقوق دې ضایع کړي دي، ای هغه څوکه چې د حقوقو په ورکولو ناراضه کېږي، ای هغه څوکه چې خپله واجب وظیفه دې هېره کړې ده، ای هغه څوکه چې د راتلونکي ورځې څخه غافله یې، د مور او پلار سره احسان کول پر تا پور دي. ته جنت غواړې خو هغه ستا د مور تر پښو لاندې دی. هغه مور چې ته یې نه میاشتې په نس کې ګرځولې یې، ستا د ولادت په وخت کې یې هغه دردونه زغملي دي چې غرونه ویلوي، د خپل ځیګر څخه یې شیدې در کړې دي، پراته لاس یې ستا نجاستونه در پرېولي دي، په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل ځان د مخه کړې یې. د دې غېږ ستا دپاره زانګو وه، ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه، ستا د صحت دپاره یې خپل مال او پیسې پر طبیبانو او ډاکترانو مصرفولې. که ستا د ژوندي پاته کېدلو دپاره د دې روح غوښتل سوی وای په لوړ اواز سره به یې ستا ژوند او خپل مرګ غوښتلی وای. ستا دپاره یې په پټه او ښکاره سره دعاوې کړي دي. دا خو ستا د مور حال وه، خو تا څو واره په بدخلقۍ او بد اخلاقۍ معامله ورسره کړې ده. کوم وخت چې په سپین سر چا کې تا ته اړه او محتاجه سوه ته د هغې څخه بې پروا سوې. تا ځان مور کړي او دا وږې وه، تا ځان اوبه کړي او دا تږې وه. خپل شذ او اولاد تر دې د مخ کړل د دې نیکی او احسان دې هیر کړل د دې ضرورت در باندې سخت سو او هغه آسان دې د دې ژوند در باندې اوږد سو او هغه کوتا دی په داسې حال کې دې پریښول چې بې له تا یې بل کومه کین نه درلودی حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د افویونو څخه منع کړی یې او الله جل جلاله د دې په ظاهرولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي د دنیا عذاب دې دا دی چې ستا اولاد به ستا سره دغسې کوي او په آخرت کې به د رب العالمین د رحمته څخه لرې یې الله جل جلاله د عتاب او سرزنش په ژبه سره درته وایي ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد يعني كم وقت قلنا كارانو او ظالمانو تجزاور كولكيجي نودي تبويلسي دغ عذاب او رسوائيه بسبب دهغ عملو ده شبخوا او دمخ ستالاتو ليجلي دي او بشك شالله جل جلاله هت ظلم او هستری پر خپل بندگان نه کوي چې به له ګناه دي چاته عذاب ورکي تر دغه ځایه پورې زموږ بحث د مور او پلار د حقوقو او د هغو سره د ښه ژوند کولو په باره کې وو خو اولاد هم پر خپل مور او پلار حق یا حقوق لري لکه څرنګه چې داسې اولادونه سته چې د مور او پلار سره ښه معامله نه کوي د هغو د مشاعر مراعت او احترام نه کوي ځینې وختونه داسې مور او پلار هم پیدا کیږي چې د اولاد د مشاعر مراعت نه لري محترم ورونو ستاسې اولادونه ستاسې د اینې ټوټې نن کوچنیان سبا ځوانان او د راتلونکي ټولنې جوړونکي دي دوی ستاسې په غاړه کې امانت دي د قامت په ورځ او د الله جل جلاله په حضور ستاسې څخه د دوی په باره کې پوښتنه کیږي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي کلکم راع ومسؤول عن رعیته یعنی ستاسې څخه هر یو شپانه د یو چا روزونکی او پالونکی دی او د هر یو څخه د خپل رعیت پوښتنه کیږي آیا تاسې دغه خپل اولادونه د ژمي د یخ او د دوبي د ګرمۍ څخه نه ساتئ او دا به هم درته معلومه وي چې د دوزخ اور ډېر تود او ډېر سوځونکی دی الله جل جلاله د سورة التحریم په شپږم نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره یعنی هغه کسانو چې ایمان راوړی دی خپل ځانونه او خپل کورنۍ د هغه اور څخه وساتئ چې د بلیدل شیان بوټي او لرګي انسانان او ډبرې دي نو ټول مؤمنان په دې سره مکلف دي چې خپل ځان او د خپل کورنۍ ټول غړي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وعظ او نصیحت تعلیم او تعلم سالم تربیه په واسطه سره د دوزخ د اور څخه وساتئ تاسی د خپل اولادو د کوچنیوالي څخه د دوی جسمي روزنه که په خورولو او چسلو سره وه که د یخ او ګرمۍ څخه د دوی د بدن په ساتلو سره وه او که د مریضیو په وخت کې په شپو رڼولو او په علاج کولو سره وه په پوره ډول سره کړې ده او په دغه لار کې چې هر ګران او نفیس شی تاسی درلودئ هغه مو مصرف کړی دی نو خود په دغه کار سره باید ستاسې د اولادو د طرفه ستاسې شکر او ثنا وویل سي ستاسې په ژوند کې باید د دوی د طرفه څخه ستاسې سره نیکي او احسان وسي او تر مرګ وروسته باید دعا درته وسي مګر هلته یو شی سته چې هغه تر دغه جسمي او بدني روزنې ډېر مهم او عظیم دی چې هغه ستاسې د اولادو د ارواحو تغذیه او پر ایمان تربیه ده او د دوی هغه زړونه باید اصلاح دي چې د هغو په اصلاح سره بدنونه اصلاح کیږي او د هغو په فساد سره بدنونه فاسدیږي. لکه څنګه چې زموږ امام او لارښوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. يعني خبر اوتي چې په بدن کې یو ټوټه غوښه ده، که هغه ټوټه اصلاح و ټول بدن اصلاح کیږي، او که هغه ټوټه فاسده او خراب شوه ټول بدن ورسره فاسدیږي. خبر اوسی چې هغه ټوټه زړه دی. نو ځکه غواړم چې تاسو هم کمورې کپلار د خپلو اولادو و دینی او اخلاقي تربیه ته متوجه سي، د دوی زړونه د اسلام په نور روښانه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من حق الولد على الوالد ثلاثه اشياء: ان يحسن اسمه اذا ولد، ويعلمه الكتاب اذا عقل، ويزوجه اذا ادرك. رواه الاصبهاني والديلمي. يعني ده اولاد حق پر خپل پلار درې شي دي: اول چې پیدا سي ش او اسلامي نوم به پر اجده، وهم چې د عقل او تمیز و درجه ته ورسیږي قران مجید به ورسیږي. د قران مجید د سوول څخه مقصد په خپل قران مجید او هغه اسلامي او شرعي احکام دي چې په ورځني ژوند کې ضرورت ورته پیښیږي. درېم چې د بلوغ و حتی ورسیږي واده به ورکوي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې یو سړي خپل زوی ورته راوستی او ویل: یا امیر المؤمنین، دغه زما زوی ما ازاروي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سړي و زوی ته وویل: آیا ته د دغه خپل پلار په ازارولو کې د الله جل جلاله څخه نه بیریږې؟ پلار دغه حق لري، دغه حق لري. د پلار حقوق یې ورته بیانول. د سړي زوی وویل: یا امیر المؤمنین، آیا زوی هم پر خپل پلار حق لري؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: هو، د زوی حق دا دی چې اولا به یې پلار نجیبه ښځه په نکاح کوي. داسې کم ذاته ښځه به نه په نکاح کوي چې دغه د مور چتوالی د زوی دپاره عار او پیغور وي. او بل حق یې دا دی چې نوم به یې سیز دی. او بل حق یې دا دی چې کتاب الله به ورزده کوي. زوی وویل: په والله زما مور یې نجیبه ښځه نه ده خوښې. هغه یوه سندی وه چې نه یې مور معلومه وه نه پلار، او په 300 درهمه یې رانیول، او نه یې زما نوم ښه نوم ایښی دی. پر ما یې د جعل نوم ایښی دی چې د شوپرک و نر ته جعل ویل کیږي، او نه یې د کتاب الله څخه یو آیات راښوولی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې و پلار ته وکتل او ویل: ته وایه چې زما زوی ما ازاروي، خو تا د مخه تر دې ازار کړی دی چې تا ازار کړي. دا څه خولک. ابو حفص الاسکندراني رحمة الله عليه چې د سمرقند د علماو څخه و وایي: یو سړی راته راغلی او ویل: زما زوی زه ووهلم او خوږ یې کړم. ابو حفص وویل: سبحان الله، زوی پلار وهي؟ پلار ویل: هو، زه ووهلم او خوږ یې هم کړم. ابو حفص ویل: آیا علم او ادب دې ورښوولی دي؟ پلار ویل: یا. ویل: قرآن مجید دې ورښوولی دي؟ پلار ویل: یا. نو ویل: ستا زوی څه کار کوي؟ پلار ویل: کښت او کرهڼه کوي. ابو حفص ویل: تا ته دا در معلومه سوه چې په څه سبب یې ووهلې؟ پلار ویل: یا. ابو حفص وویل: شای چې سهار هغه د خپل کښت و طرف ته پر خره سپور رهي و، د یوې غوایي د مخه وه او سپی تر شا په پسې و. قرآن خو د ده نه وزده، نو یې غزلې ویلې. ته په دغه وخت کې په لار کې په مخه ورغلې. د هغه دا خیال شو چې دا هم یو غویی دی، نو یې ووهلې. د الله جل جلاله حمد ادا کړه چې سر یې نه دی در مات کړی. ورونو ښه متوجه سي، که ستاسو په تربیه کې قصور وي او اولاد یو بده وضعه درسره وکړي، اول ځان ته متوجه سي. د ثابت البناني رحمة الله عليه څخه روایت دی چې وایي، یوه سړي په یوه ځای کې خپل پلار واهه. یو چا ورته وویل، دا څه کوې پلار؟ و لطفا فتا واړوه.